Czy to K2, czy Everest? Szczyty zdobywać chcę. Ty znowu bla bla, znowu szczekasz jak pies. Nie wierzysz, to przyjrzyj się. Dalej niż się da, mam to w DNA. Niczy ma stali kart, zawsze pierwsza mówię mat. O, pod łzy krew to dla mnie jak chleb. Jak galant przed snem, jak tlen. Jak orgazm odreszć, nieważny jest lęk. Bo liczy się cel. Are you ready? Bo jestem ja, w pięściach czuję stal. W głowie spokój, nie masz szans. To jest mój czas, na mnie spotlight. Nie stój już tak, zapraszam do tańca. A niczym w stadzie owiec jeden głodny wilk. Wystarczy impuls, a pokażę kły. Czy to K2, czy Everest? Szczyty zdobywać chcę. Ty znowu bla bla, znowu szczekasz jak pies. Nie wierzysz, to przyjrzyj się. Sonika sprint, nigdy nie opadnę z sił. Wciąż do przodu, nigdy w tył. Wieczny ogień, wieczny dym, o. Łzy, krew, walka. To dla mnie jak mantra, jak zapach poranka, o. Popatrz, gdzie jestem. To praca, nieszczęście. To rozum, nie brednie. Bo jestem ja, w sercu bije żar. W oczach płomień, nie masz szans. To jest mój czas, na mnie spotlight. Nie stój już tak, zapraszam do tańca. A niczym w stadzie owiec jeden głodny wilk. Wystarczy impuls, a pokażę kły.